išla si u Beograd, da postaneš parošaka, al ćeš stalo željna biti našeg zelenog proplanka. Al ćeš stalo željna biti našeg zelenog proplanka. Slonit će te život grada, čekat ću te s pesmom našom na proplanku ko nekada. Vratit ćeš se, slonit će te život grada, na proplanku ponekada. Ti si pošla kao mnogi, odrekla se svoga sela, a sad tamo često sanjaš voćnjake i stada bela. A sad tamo često sanjaš voćnjake i stada bela. Vratit ćeš se, vratit ćeš se, slonit će te život grada, čekat ću te s pesmom našom na proplanku ponekada. Vratit ćeš se, vratit ćeš se, slonit će te život grada, čekat ću te s pesmom našom. U tom bučnom Velegradu samo ješ i tugu kriješ, nemaš druga prijatelja, svake noći suze liješ. Nemaš druga prijatelja, čekat ću te s pesmom našom na proplanku ponekada. Vratit ćeš se, vratit ćeš se, zvonit će te život grada, čekat ću te s pesmom našom na proplanku ponekada.